to jest ten dobry początek na przyszłość. Ale dlaczego o tym mówię? Bo Marek Cichocki pojawił się na scenie, kiedy ja już bardzo parę lat dawno temu, w Radomiu chyba, tak? Kiedy ja usługiwałam w kościele. I on był śniący. I on zawsze do mnie podchodził, żeby pytać się mnie, żebym ja zinterpretowała jego sny. On o tyle zawsze tych snów. I dzisiaj. Ale on nie wiedział o tym, co Duch Boży położył mi na serce, żeby powiedzieć do was w tym roku. I to było parę miesięcy temu. A słowo pisałam gdzieś przynajmniej miesiąc temu. Więc on nie był świadomy tych rzeczy. Ale zadzwonił przed obozem do mnie i powiedział mi nie. I mnie to bardzo zaintrygowało, bo w pewnym sensie ten sen zawiera pewne elementy, o których dzisiaj ja chcę do was mówić. Dlatego poproszę brata, aby podzielił się tym snem. Sen składał się z dwóch części. Pierwsza część to była, działa się w restauracji, gdzie nie było za dużo ludzi, ale jedzenie było przygotowywane. I te osoby, które miały przyjść do tej restauracji, czekały, poszły gdzieś tam do kawiarni i generalnie chodziło o to, że po prostu jedzenie było przygotowywane. Czyli jakby ten pokarm taki, jakby przekładając to na obóz, czyli ten pokarm duchowy był przygotowywany. Czyli jest to słowo, które mówi tutaj głoszone. I ludzie generalnie, znaczy tak, w restauracji było w kuchni pokarm przygotowywany i ludzie czekali na podanie tego pokarmu. I był taki moment, gdzie widziałem, gdzie ja byłem, była też pastor Maria i był taki moment, że widziałem pastor Marię z taką laską jak Mojżesz, z taką wielką. I był taki moment, gdzie ona podniosła tą laskę do góry i w tym samym momencie podniosła i uderzyła o podłogę, tak krzyknęła, czas wejść wyżej. I w tym momencie, w sekundzie, obraz się zmienił. Stała pastor Maria, ja stałem i widziałem już ludzi dużo więcej. Na bardzo wysokiej górze, takiej bardzo skalistej. Już widziałem jakby tych ludzi, dla których ten pokarm był tak naprawdę przygotowywany. Pewne elementy może brat jeszcze nie dopowiedział, ale w kazaniu one wyjdą. Bardzo ci dziękuję. Oddajmy Bogu klaski i zawody za wieczór. Dzisiaj chcę wam zadać was proste pytanie, na które znajdziesz odpowiedź w Słowie Bożym. Kto wejdzie na górę Pana? A może uprzedzę pytaniem, kto chce wejść na górę Pana? Mało robi. Ja z mojego doświadczenia 42 lata w tym darze proroczym zobaczyłam jedną rzecz, że Bóg daje człowiekowi stopniowo rzeczy, bo żeby był w stanie to zmienić, temu sprostać. Czy zgadzasz się ze mną? Amen. Ponieważ wejście na górę wymaga fizycznego i duchowego wysiłku. Ja przed chwilą pakowałam dla was upominki z innymi osobami. A położyłam się spać o 5 rano, a wstałam już 6 rano. Ja wiem, że przychodzicie do mnie, może niektórzy są niezadowoleni, ale ten obóz tak wygląda. Więc wyczerpanie daje mi się wyznaki. I chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Na obozie ja jestem dla was wszystkich, a trudno mi być dla was pojedynczo. To wcale nie znaczy, że ja was nie poważam i nie traktuję serio. Ale to jest ponad moje ludzkie siły. Ale ja wierzę, jak Bóg powoła wielu pracowników, a żniwo jest wielkie, to ta sytuacja się zmieni. Ja będę siedziała pod palmą Debory. Przychodzić do mnie kawą. I będziemy rozkoszować się Panem. Nie rozmawiać, a Bożysz. Amen. Kto może stąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Bóg zawsze wybierał miejsca wyżylne, ale wróg kopiuje wszystko i robi to sam. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Popatrz na swoje dłonie. Czyste są dzisiaj ci. Popatrz na swoje serce. Czy twoje serce, twoje sumienie nie oskarża ciebie dzisiaj? Moi drodzy, to jest to pokolenie, dalej jest napisane, którzy Go szukają. A Słowo Boże mówi, że ci, którzy Go szukają, oni Go znajdą. Powiedz na głos. Ja znajdę. Znajdą Go ci, którzy szukają oblicza swojego Pana. Boga, Jakuba, Abrahama, Izaaka. Słowo Boże mówi, że jeżeli my wejdziemy na górę Pana, to jest niemożliwe, żebyśmy się nie zmienili. Bo w chwale Bożej zawsze się zmienisz. Gdy pozostajesz natomiast u podnóża góry, tak jak Aaron, wszystko może się zmienić. Wszystko może się zmienić. Wszystko może się zmienić, moi drodzy. Powiedz, wszystko może się zmienić. Amen. Również może zmienić się obraz Boga, jaki sobie nosisz. Amen. Bo kiedy jesteś w Bożej chwale, ty tak naprawdę możesz poznać Pana, jakim On jest. Bóg mówi, błogosławiony jest człowiek, który jest czystego serca. Albowiem oni będą oglądać Boga. Możesz wejść tam, możesz tam dostać się, kiedy masz niewinne dłonie i czyste serce. To jest człowiek, który pozwala Bogu całkowicie na działanie w swoim życiu. Boże, zrób co uważasz. Boże, zrób co chcesz z moim życiem. Moje życie całkowicie należy do Ciebie. Amen. To są ludzie, którzy pragną uwielbiać Boga. Ludzie, którzy pragną Mu służyć. Ludzie, którzy pragną dostępować Bożego błogosławieństwa. Owocem tego działania będzie czyste serce, Boży charakter, będzie prawe życie. To jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Niewinne dłonie to inaczej dłonie, które nie są splamione rzeczami kłócącymi się z Bożym charakterem. Czyste serce to jest wewnętrzna świętość. To są właściwe motywy Twojego działania w posługiwaniu, w służbie. To są szlachetne cele, Boże cele i dążenia. Jedynie osoby czystego serca będą w stanie zobaczyć Jezusa. Powiedz bratu, siostrze. Czystego serca. Zobaczę Jezusa. Musimy się tym oczyścić. Małym rączkiem. Dzieci, pokażcie, co macie czyste rączki. Maleńkie. Którzy pozwalają na to, by cokolwiek w ich życiu zabierało Jego miejsce. Jak i nie pozwoli takim osobom przebywać w swojej obecności. Nie możesz zabrać Bogu Jego miejsca w Twoim życiu. Powiedz, Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Jezus Pan. Ci, którzy mają błogosławieństwo od Pana, to są ludzie, którzy szukają Boga. Szukają głębokiej relacji z Bogiem. którzy zachowują swoje serce czyste. Słowo Boże mówi, że Bóg powołał nas do chwały. Ale czy jest ta chwała? Może zadasz sobie pytanie. Przyjrzyjmy się dzisiaj prośbie Mojżesza, który zaczął pragnąć zobaczyć Bożą chwałę. Wszystko w Królestwie Bożym zaczyna się od pragnienia twojego serca w Bogu. I jest napisane, że rzekł Mojżesz, pokaż mi, Boże, swoją chwałę. Hebrajskie słowo oznaczające chwałę. Znamy to, to jest kabot. To jest ciężar czegoś, ale tylko w przenośni, tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I ja dzięki łasce Bożej rozumiem, co to znaczy. Ponieważ wielokrotnie doświadczał ciężaru Bożej chwały. Wiesz, że niesiesz ciężar, że masz kilka centymetrów czegoś dookoła siebie, a jednak to nie jest takie ciężkie, a jest to bardzo miłe. To jest trudno wytłumaczyć. Inaczej definicja mówi o splendorze, o obfitości, o czci. Inaczej o co prosił Mojżesz? O prosił, ukaż mi się w całym swoim splendorze. A Bóg do niego powiedział, ja przeprowadzę przed twym obliczem całe moje dobro i wygłoszę przed tobą imię wiekuisty. Kiedy Mojżesz poprosił Boga, żeby pokazał mu jego chwałę, Pan odniósł się, mówiąc o niej, całe moje dobro. Dobro w języku hebrajskim to jest słowo tup, co oznacza dobre w najszerszym tego słowa znaczeniu. Innymi słowy, ja niczego tobie nie odmówię. Panie, nie odmów mi niczego, co masz dla mnie. Czy możesz to powiedzieć? Panie, nie odmów mi niczego, co masz dla mnie. I wtedy Bóg dodał. Wygłoszę przed tobą imię wiekuisty. Zanim król wzejdzie do sali tronowej, Herod idzie naprzedzie, ogłasza jego imię. Słyszysz grające drobki, a potem król ostentacyjnie wchodzi do sali tronowej. W całym swoim splendorze. Jego wielkość najpierw jest ogłaszana. W sali trenowej i nikt nie ma wtedy wątpliwości, kto naprawdę jest królem. Bóg właśnie uczynił to dla Mojżesza, mówiąc, ogłoszę moje własne imię i przejdę przed tobą w całym moim splendorze. Amen, amen. Bracie i siostry, czy dziś chcesz jeszcze raz poprosić Pana, Panie, ukaż mi się, Boże, w całym swoim splendorze. To chwała Pana sprawi, że Bóg jest Bogiem. Wszystkie Jego cechy, autorytet, potęga i mądrość, to dosłownie niezmierzony ciężar i wielkość Boga. Tutaj nic nie jest ukryte, tutaj nic nie jest zasłonięte. To właśnie ten, który stąpił na górę Synaj trzeciego dnia. Czy Izrael był na to przygotowany? Jak ludzie zareagowali na jego chwałę? Wreszcie, czy my będziemy przygotowani, ludu Boży proroczy? I jak my zareagujemy, kiedy nadejdzie prawdziwa Boża chwała? Dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Dzisiaj Bóg nas przywołuje na swoją świętą górę. Amen. Po co? Abyśmy w szczególny sposób, intymny sposób poznali naszego Boga. Ale co jest przepustką na tą górę? To jest świętość zrodzona w sercu każdego z nas. serce, które jest pełne Bożej bojaźni. Wielu Izraelitów prawdopodobnie sądziło, że oni są tak naprawdę przygotowani na trzeci poranek. Widzieli przecież Bożą moc, która wyzwalała ich z różnych sytuacji, w jakich się znaleźli. Ale nie widzieli jeszcze Jego objawionej chwały. Jednak nie widzieli. Ale jak zareagowali? Czytasz w 2 Mojżeszowej, 20 rozdział, 18-19, a gdy wszystek lud zatworzył grzmoty i błyskawice, i głosy trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekli do Mojżesza: mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Czy to nie jest przykre? Czy to nie jest przykre? Ludzie drżeli na objawy manifestacji Bożej obecności i wycofywali się. Nie chcieli w to wejść. Nie chcieli poznać słyszalnego głosu Boga. Nie pragnęli stać w pełnej Jego chwały obecności. Oni widzieli jedno z największych cudów, rozmnożenie manny. Karmił Bóg 3 miliony ludzi na pustyni. Można napełnić ją 2 pociągi towarowe, każdy po 110 wagonów. Ci ludzie przecież wyszli z Egiptu, co jest dzisiaj dla nas obrazem nowego narodzenia. Co to wolności, doświadczyli uwolnienia od swoich prześladowców. I w taki sposób Bóg nas wyrwał z mocy ciemności, każdego z nas. I jest napisane, przeniósł nas do królestwa Syna swojego umiłowanego. Cieszyli się bogactwem grzesznika, gdyż Bóg wyprowadził ich ze srebrem i złotem. Czego więcej chcieć? Pytam się. Pismo mówi, nie było ułomnych wśród ich plemion. Mojżesz opuścił Egipt z 3 milionami silnych, zdrowych ludzi. Ale wcześniej, pamiętasz, oni przez 400 lat cierpieli. Wyobraź sobie teraz cuda i uzdrowienia, które się wydarzyły, kiedy spożywali paschalnego baranka. Dobrze znali tą Bożą zbawiającą, uzdrawiającą moc. Amen. Za każdym razem, gdy Bóg dla nich dokonywał cudu, co oni robili? Świętowali, tak skakali jak my każdego dnia. Tańczyli tak jak my każdego dnia. Chwalili Boga. Bo czytamy w 2 Mojżeszowi 15:1, wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Rozprawił się z faraonem. Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę swoją bębę, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Byli przyciągnęli do jego cudownej manifestacji, bo odnosili z tego korzyści. Jednak przerazili się, wycofali się, gdy Pan objawił swoją chwałę. W obecności jego chwały poczuli się niewygodnie, że zdecydowali się wycofać. Dlaczego byli tak podekscytowani w atmosferze cudu? Ponieważ mogli ukryć swoje grzechy. A Pan mówi, prorokowaliście w moim imieniu. Wypędzaliście demony w moim imieniu. Uwalnialiście ludzi w moim imieniu. Wiele cudów uczyniliście w moim imieniu. I wtedy mówi do nich, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wielu z nich było zaznajomionych ze znakami i cudami Bożymi. Niektórzy z nich sami ich dokonywali. Cały czas jednak ukrywali grzech w swoim sercu. Ale nikt nie może ukryć grzechu w obecności Jego chwały. Ponieważ światło chwały ujawnia wszystko. A Słowo Boże mówi, że my mamy bać się Boga. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, mówi Pan. Ani nic tajnego, co by nie stało się wiadome. Chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy w błogosławionym czasie, ale też czasie dla niektórych trudnym. Bo rzeczy ukryte będą objawiane. Będą eksponowane. Że to, co będzie mówione w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorze na ucho będziecie szeptać, będzie rozgłaszane na dach. Możesz być w kościele, w środowisku cudu, a możesz ukrywać nieujawniony grzech. Ale w świetle Jego objawionej chwały, moi drodzy, grzechu nie możesz ukryć. Nikt z nas nie może ukryć się przed Bogiem. Powiedz do brata. Nikt z nas nie może ukryć się przed Bogiem. Adam i Ewa chcieli się ukryć przed Bogiem. Kiedy zgrzeszyli, listek figowy, ukrywają się, bo przestali być przejrzyści dla Pana. A przecież cały czas Bóg miał z nim przyjemność przebywać, spędzać z nimi czas w pobliżu dnia. Ktoś źle czyni, nienawidzi światłości. Nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego grzechu. Kogo sumienie nie jest czyste, on będzie się chował. Dla człowieka o czystym sercu nic nie jest nieczyste. Amen? On niczego się nie boi, bo jest przejrzysty dla Boga i ludzi. I takimi Bóg chce nas dzisiaj widzieć, ponieważ kiedy modlisz się o przebudzenie w tym narodzie, to modlisz się o manifestację samego Boga w tym narodzie, który jest chwałą. Amen. Możesz przynaglać ludzi. Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była was, abyście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka od Boga. Ale Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Dlaczego do ciemnego obłoku? Bo Bóg tak był pełen światła, że musiał się ukryć w ciemnym obłoku. Mojżesz zbliżył się do Bożego światła, kiedy ludzie oddalali się od tego światła. Pomyśl teraz przez moment. W którym miejscu ty dzisiaj jesteś? Czy jesteś w miejscu, że zbliżasz się do tego światła, do Boga, czy się od Niego oddalasz? Piąta Mojżeszowa pokazuje nam wyraźnie, jak Izrael zareagował. I rzekliście, oto Pan nasz Bóg ukazał nam swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też Jego głos pośród ognia. Dzisiaj widzieliśmy, że Bóg przemawia do człowieka. I On żyje. I Mojżesz żyje. I ty, kiedy będziesz mieć czyste serce, chwale Boże będziesz żył. Oddaj Bogu klaski. Oblicze Boga było tak porażające, że opisali Go jako ogień trawiący. Pomimo, że był skryty za gęstą chmurą, ciemną, dostrzegał ludzi. I ostrzegał ludzi, by się nie bali. Wrócili do Bożej obecności, której tak naprawdę jest prawdziwe życie. powiedział, że Bóg przyszedł Mojżesz, aby im wypróbować. Bóg chciał zobaczyć, co Izraelici tak naprawdę skrywają w swoich sercach. Ale Bóg wie o wszystkim. I chce nas przekonać, co się znajduje w naszych sercach. I chce nas przekonać, że On wszystko wie. I chce nas przekonać, że to wszystko może się zmienić, że może być inaczej. Chciał przekonać Izraelitów, czy wy naprawdę macie bojaźń Bożą przede mną? Grzech zawsze oddziela nas od Boga. Gdyby w Izraelu była bojaźń Boża, wypadki potoczyłyby się inaczej. Mojżesz podkreślił, że Bóg przyszedł, by bojaźń przed Nim była w was. Kiedy przychodzi autentyczna Boża chwała, wzbudza ona niesamowitą bojaźń i respekt dla Boga. Wielokrotnie paraliżuje ciebie. Nie możesz zmienić swojej pozycji. A z drugiej strony to jest taka rozkosz, z której nigdy nie chcesz wyjść. Mojżesz miał bojaźń Bożą, ale Izrael nie. Co to znaczy mieć bojaźń Bożą? To znaczy kochać Boga ponad wszystko. Kochasz Boga ponad swojego kochanego męża, ponad swoją kochaną żonę, kochane dzieci. Amen. I ja nie mówię, że nie masz ich kochać. Ale kochasz ponad to wszystko. Okazujesz Bogu posłuszeństwo. Nie wchodzisz na żadne kompromisy, by sprzeciwić się Jego głosowi. Ale kiedy nie ma w nas bojaźni Bożej, przeraźnimy się Boga i przyjdzie chwała. Wycofamy się. Ale Mojżesz się nie wycofał, poszedł bliżej. A Izraelici wołają do Mojżesza, raczej ty się zbliż i wysłuchaj wszystkiego, co Pan powie, nasz Bóg. I ty powiesz nam wszystko, co Pan, nasz Bóg powie do ciebie, a posłuchamy i wykonamy to. Bracie i siostro, Bóg nie chce, żebyś pozostawał u podnóża góry. Bóg nie chce, abyś wycofywał się. Ale Bóg chce, żebyś był gotowy na manifestację Bożej chwały w tym narodzie. Ludu prorocie, nie szukaj Mojżesza proroka, który będzie z tobą rozmawiał poprzez to, co Bóg mu objawi. Amen. Ludu proroczy, ty potrzebujesz usilnie dzisiaj już się postarać i postanowić w swoim sercu, że ty będziesz wchodzić na górę Syjon. Słowo Boże mówi. Izraelici chciał, żeby Mojżesz słuchał. I obiecali posłuszeństwo, jak i wykonanie wszystkiego, co im każdy Bóg. Ale Mojżesz był jakby pośrednikiem pomiędzy Izraelem a Bogiem. Ale dzisiaj Duch Boży nas przekonuje, że każdy z nas ma Ducha Świętego, ma Boże święte namaszczenie i my nie potrzebujemy pośrednika, powiedz. Ja nie potrzebuję pośrednika. Bo Bóg daje mi łaskę, że ja mogę bezpośrednio z Nim rozmawiać. Amen. Wchodząc do miejsca Najświętszego. Moi drodzy, naród próbował takiego podejścia przez ponad 1500 lat i nie udało im się chodzić Bożymi drogami. Ale powiedz, jak dzisiaj my się zachowujemy w wielu sytuacjach. Czy jesteśmy tacy sami nieraz jak oni? Czy przyjmujemy Słowo Boże od innych, ale sami wycofujemy się od góry Bożej kiedy dzwonimy i mówimy bracie, siostro, czy mógłbyś się o mnie pomodlić, ale sami nie robimy żadnego wysiłku, aby szukać w modlitwie Pana. Chcemy iść na skróty, chcemy iść na kompromisy, chcemy iść na łatwiznę. Czy to jest naprawdę chrześcijaństwo? Jaki, o jakim mówi Jezus i apostołowie? Czy boimy się usłyszeć Jego głos, który obnaży stan naszego serca? Czy obawia się zbytniego zbliżenia do góry Bożej, by rzeczy w ukryciu nie wyszły na jej? Bo jeśli pozostaniesz w ukryciu, to nie musisz się z tym rozprawiać. Ale jeśli wyjdziesz z tego ukrycia i zostanie ci w chwale Bożej jeszcze bardziej to pokazane wielokrotnie, to będziesz musiał coś z tym zrobić. Mojżesz był rozczarowany reakcją Izraela. On zobaczył, że w tym ludzie nie ma głodu Boga. Nie ma głodu Bożej obecności. I przyszedł z tym wszystkim do Pana, myśląc, że Pan rozwiąże ten problem. A co się wydarzyło między Bogiem a Mojżeszem, kiedy on przyszedł z tą prośbą? Napisane jest, wysłuchał Pan głosu waszych słów do mnie i rzekł Pan do mnie. Słyszałem głos słów tego ludu, który mówili do ciebie. I dobre było to, co mówili. My wiemy dobrze, że to, co mówili, nie było dobre. A Bóg mówi, to było dobre to, co oni mówili. Dlatego Mojżesz jest zaskoczony Bożą odpowiedzią. Przecież Bóg pragnąłby, żeby każdy Izraelita, każdy z nas wszedł w Bożą obecność. Ale Bóg dalej mówi do Mojżesza. Oba ich serce było takie, aby się nie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby innym ich synom dobrze się powodziło na wieki. Amen. Bóg chciał, żeby oni podeszli do tej góry. Bóg chciał, żeby objawić się im. Ale im brakowało Bożej bojaźni. I oni nie byliby w stanie przebywać w Bożej obecności. I ze smutkiem powiedział do Mojżesza, idź powiedz im, wróć się do swoich namiotów. To była chyba najgorsza rzecz, co oni mogli usłyszeć. Bo gdyby uświęcili swoje serca, pokutowaliby przecież, doznaliby pełnej chwały Bożej obecności. Życie by się ich zmieniło. Naród Izrael by się zmienił. Nie doszłoby do odlania złotego cielca. Nie doszłoby do relacji negatywnych z Bożym. To może nas spotkać każdego z nas, kiedy my odrzucamy zaproszenie Pana, żeby odłożyć pragnienia, pożądliwości tego świata i wejść po prostu, aby spotkać się z Panem, mając z Nim społeczność. Wtedy na pewno nie widzielibyśmy tylu alkoholików, tylu narkomanów, tyle cudzołóstwa i kradzieży. W życiu człowieka nastaje ciemność chwili odrzucenia Bożego wstawienia. Kiedy traktujesz go lekceważąco, Bóg mówi do Izraelitów, by wrócili do swoich namiotów, ale przemówił do człowieka, którym zobaczył, że on ma bojaźń Bożą. Mówi Bóg, ale ty pozostań ze mną, a ja będę do ciebie mówił. Do kogo dzisiaj wobec swego Bóg będzie mówił? Do kogo? Do kogoś, kto ma uświęcone serce, który chodzi w bojaźń Bożej. Amen? Amen. Mojżesz mógł stać blisko Boga i słyszeć Jego słowa, ponieważ miał respekt dla Boga. Inni stali w innym miejscu, bo nie mieli respektu. Nie oczyścili się do końca z brudu Egiptu. I potem Mojżesz do nich mówi, twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ogniem. Ja zastałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie stąpiliście na górę. Izraelici nie chcieli zmian, więc wycofali się do miejsca ich poczucia bezpieczeństwa. Nie chcieli, żeby prześwietlono ich serce. I przez to światło Jego chwały i uzdrowienie serc nie mogło nastąpić. Ukochali stan, w którym byli. Przyzwyczaili się do stanu, w którym byli. Nie chcieli nic zmieniać w swoim życiu. Bóg wyzwala swoich ludzi z niewoli. Dokonuje znaków i cudów. Potężną ręką, wyciągniętym ramieniem prowadzi ich do celu. Chciał przede wszystkim ich przyprowadzić do siebie. Pragnieniem Boga było, aby Izraelici byli Jego kapłanami. Bóg zapragnął pośród nich zamieszkać i być im Bogiem, zaś oni, aby byli Jego lud. Jednak kiedy przyprowadził do siebie Izraelitów, wszyscy oni uciekli, co złamało mu serce. Ja jestem pełna wdzięczności dla Jezusa, że On stał się barankiem przebłagalnym i poniósł mój grzech i twój. I to On sprawi, że teraz każdy z nas jest kapłanem. Odwróć się. Jesteś kapłan? Bo to zawsze było w sercu Boga, aby Boży człowiek był kapłanem dla Niego. Człowiek modlitwy i błagania. Ale kiedy Izrael się wycofał, Bóg zdecydował się na ustanowienie kapłaństwa. Kiedy nie wypali plan A, Bóg nadal kocha Izrael, bo miłością wieczną go kocha, amen, i ma plan B. Sam wybrał człowieka, mogącego wejść w pełną jego chwałę, obecność, bez względu na ludzi. I tym człowiekiem był Aaron. Gdy Pan wybrał Aarona, Mojżesz rzekł: idź stąd, a potem wstąpisz ty z Aaronem. Aaron jednak nie podszedł blisko do Bożej obecności. Skończył tak, jak inni ludzie, wycofał się. Co to znaczy? Bóg dla każdego z nas ma to, że chce nas widzieć na górze z Syją. Odwróć się do brata i siostry. Amen. Bóg chce mi widzieć na górze z Syją. Ale lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, gdzie był Mojżesz. I Bóg ponownie podchodzi do Mojżesza i mówi: wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela. I złóżcie pokłon z daleka, a nie tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Bóg najpierw poprosił o przyprowadzenie Aarona, jego synów, starszych Izraela, a jednym z nich był Jozue. Bóg, moi drodzy, przepraszam, najpierw poprosił Aarona, potem Bóg poprosił o przyprowadzenie Aarona, jego synów oraz starszych Izraela, i jednym z nich był Jozue. Ale Bóg nie poprosił już Aarona drugi raz, aby on wszedł na szczyt. On miał ten moment, ten kairos czas od Boga, żeby znaleźć się na górze Syjon. Bracie, siostro, dzisiaj Duch Boży do ciebie mówi bardzo ważną rzecz. Ty nie możesz minąć się ze swoim czasem od Boga. Bóg nie dał drugiej szansy Aaronowi, by mógł wejść na szczyt. Aaron miał wejść do pewnego miejsca na górze, położonego poniżej obozu. Ten już raz się wycofał. ponieważ nie miał bojaźni Bożej. I teraz mógł tylko uwielbiać Boga z oddali. Ale my nie jesteśmy z tymi, którzy cofają się. Boże, powiedz dobra cześć teraz. My nie jesteśmy z tymi. My nie jesteśmy z tymi. I się cofamy. Nie wierzę. To jest ja. Dzisiaj wielu ludzi, kiedy ja obserwuję w duchu, uwielbia Boga z oddali. I serce nie jest blisko Boga. Uwielbiają Go ustami. Ale nie serce. Z oddali, bo to dla nich jest bezpieczne. Unikają oczyszczenia serc. Podczas uwielbienia ludzie zobaczyli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby twór z płyt szafirowy, błękitny jak samo niebo, mogli spojrzeć na Jego chwałę w świetle i ogniu. To, co oni zobaczyli, tego nie można było oddać żadnym obrazom. To było wystarczające jednak do ich zaspokojenia, gdyż Bóg zaprawdę był z nimi. Mogli spojrzeć, lecz nie mogli dostać się do pełni chwały Bożej, bo po prostu nie chcieli, wycofali się. Ale Mojżesz, zaproszony przez Boga, wszedł w Bożą obecność, dlatego, że cały czas nienawidził grzechu. Nienawidził zły duch. Nienawidził bezprawia. Nie chciał z tym mieć nic do czynienia. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Bóg zawsze ma słowo dla swojego ludu. Amen. To jest sekretne miejsce wyjawienia Boga, Jego tajemnych myśli, Jego dróg. To jest miejsce, w którym odnajdujemy w Jego chwale, Jego skarb. W Izajaszu 35 księdze czytamy. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokości. Napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Bojasz przed Panem, to Jego skarb. Respekt dla Boga to jest klucz do skarbu. Klucz otwiera skarbiec poznania Boga. I dlaczego czytasz, objawił Mojżeszowi drogi swoje, a synom Izraela tylko dzieła swoje? Gdzie się uczył Mojżesz dróg pańskich? On się uczył tam, na górze Syjon, na górze. Pozostali ludzie mogli poznać tylko Boga, bo wszystko, co widzieli, słyszeli przez te cuda, które dokonywał w nich i pośród nich. Jak wielu dzisiaj zna Pana poprzez cuda w swoim życiu? Uzdrowienie, przełomy finansowe. Ale ci ludzie nie idą wiele razy na górę, by uczyć się Jego dróg. Bo pragną tych rzeczy, które może dać im ten świat. Bo nie mają respektu. Są przy Bogu, który ich zaopatrzył i nie chcą więcej. Nie chcą znać dróg Boży. Nie chcą głębiej poznawać Pana. Bóg wzywa nas na górę Syjon, aby każdy z nas poznał Jego bliskość. Ale Bóg mówi wyraźnie. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. I On tym obwieszcza ich przymierze. Bóg wysyła ludzi z powrotem do swoich namiotów. U podnóża gór Mojżesz, Aaron i 70 starszych wspięło się do pewnej wysokości na górę, by z oddali oddać cześć Bogu. To, co brat Marek powiedział do mnie w śnie, on widział ludzi na różnym poziomie na tej górze. Ludzi u podnóża, ludzi wyżej niż w podnóże góry, jeszcze ludzi wyżej. Ja byłam, chwała Bogu, na świecie, podajmy Bogu klaski. Ale ludzie stali na różnych poziomach. Ja wierzę, że to jest proroczy sen, który odzwierciedla to, co werbalnie Bóg do mnie powiedział. I to dzisiaj wam przekazuję. Że to jest ten czas dla Polski. Że my potrzebujemy zatroszczyć się o naszą pozycję przed Panem. Czy lud Boży powie amen? Po czasie uwielbienia Bóg przemówił jedynie do Mojżesza, aby wszedł na szczyt, gdzie znajdował się Bóg. Mojżesz wybrał Jozuego, by poszedł z nim. Kawałek. Ale Aaronowi i pozostałym starszym daje wskazówki. Zostańcie tutaj, aż wrócimy do was. Mojżesz spiął się na szczyt, gdzie była chmura, bo zostając tam przez 40 dni i 40 nocy. A Jozue czeka pomiędzy miejscem zatrzymania starszych a szczytem, na którym był Mojżesz. Ludzie pozostawali na dole u podnóża góry. Pierwotnie to Aaron miał wejść z Mojżeszem na sam szczyt. Dlaczego nie wszedł? Bo wygodniej się czuł w obecności ludzi niż w obecności Boga. Wycofał się przed Bożą chwałą. Aaron podczas tych 40 dni i nocy Mojżesza na górze. Moi drodzy, zamiast czekać razem ze starszymi, to nie wytrzyma. Z powrotem już był w obozie. Nie był posłuszny. Drugi raz zawiódł. Nie Mojżesza, ale drugi raz zawiódł Boga. Bóg chce dzisiaj ci powiedzieć, że On nie chce patrzeć na ciebie, jak ty go zachodzisz. Zbyt często to w twoim życiu było. Jest czas potrząsnąć pióra, moi drodzy. I poważnie, moi drodzy, wejść w Królestwo Boże i szerzyć Królestwo Boże. Bo naprawdę czas nie chodzi. Dlaczego nie wszedł? Bo wygodniej mu było w obecności ludzi niż w obecności Boga. Obóz to to, co jest nam znane, oswojone. I to dzisiaj stanowi obraz Kościoła, który jest wyzwolony z Egiptu, ze świata. I stoi u podnóża Góry Bożej, lecz trzyma się wystarczająco daleko od Jego obecności. Ale Jego serce nie zostało jeszcze obnażone do końca. Nazywam to oswojony, ponieważ nie jest to powrót do Egiptu. Chociaż posiada wszelkie cechy służenia i poruszania się z Bogiem, tak naprawdę w sercu jest daleko od Boga. Aaron skłaniał się w tym złym kierunku. I na przykładzie Aarona widzimy, co się dzieje z człowiekiem, który jest wybawiony ze świata Bożą mocą, a który jednak nie decyduje się chodzić w Bożej obecności. Możesz tam na górze był jakiś czas, o podnóża góry nic się nie działo. Ludzie robili to, co religijni ludzie czynią, gdy Bóg się nie uaktywnia w kościołach. Kiedy zgromadzają się na spotkanie. I kiedy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona. I rzekł do niego, nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z tym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wiele razy Niestety ja obserwuję, że my nie przychodzimy dla Jezusa na spotkanie, ale my zgromadzamy się wokół człowieka. Tylko początkowo mam wejść na szczyt z Mojżeszem, jednak tego nie uczyni. Potem miał zostać na górze, na pewnej wysokości, czekać na Niego, a tego nie zrobił. Dlaczego ludzie gnęli do takiego człowieka? Ponieważ miał im dać, czego ludzie sami chcieli. Miał im dać, czego ludzie sami chcieli. Ale nie to, co Bóg chciał dać im. Aaron posiadał dar. Był przywódcą. Przywództwo jest darem od Boga. Amen. Przywódca posiada pewne cechy, a jedną z cech jest przyciąganie ludzi, niczym magnes. Ale my musimy być ostrożni. Bóg nam dał dar przywódcy, aby pociągnąć przez nas ludzi do Jezusa. A to jest zupełnie inna sprawa. Ale to pokazuje nam, że człowiek jako jednostka może mieć duży wpływ na kogoś. Podczas kiedy Bóg może czasami w ogóle się w tym miejscu nie objawić. Przywódca wykorzystuje dary przez Boga dane, aby spełniać pragnienia ludzi, a nie Boga. I właśnie Izraelici z powrotu tego daru licznie podążali za Aaronem. I to jest dla nas dzisiaj na ten czas ostrzeżenie. Ludzie naciskali na Aarona. Noże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z tym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Oni nie mówili, nie wiemy, co się stało z owym Bogiem. Hebrajskie słowo oznaczające bogów to Elohim. W Starym Testamencie 2250 razy. Mniej więcej 2000 razy odnosi się do wszechmocnego Boga, któremu służymy. 32 razy w pierwszej księdze Mojżeszowej to słowo zawarte. Na początku stworzył Bóg Elohim niebo i ziemię. Za każdym razem w tym rozdziale, gdy pojawia się słowo Bóg, za tym słowo stoi Elohim. Ale około 250 razy Elohim w Starym Testamencie użyte jest do opisania fałszywych bogów. Aaron odpowiedział do ludzi, którzy przyszli do niego z prośbą. Zdejmijcie te złote kolczyki, które macie w uszach wasze żony, synowie, córki. Przynieście to do mnie. Pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach. Przynieśli do domu Aarona. Przyjął je z ich rąk. Ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Ulał to słowo jacar ukształtować w formie. Aaron uformował złoto w kształcie cielca. Lud dołączył i powiedział, to są bogowie twoi Izraelu, którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej. Użyte to znowu jest ponownie słowo Elohim, oznaczające Boga. Zobaczywszy to, Aaron zbudował ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. A hebrajskie słowo jako Pan to Jehowa, czyli Jahwe. Najświętsze imię Starego Testamentu, prawdziwego Boga. Nie używa się tego imienia do nadania imieniu jakiemuś fałszywemu bóstwu. To było takie święte imię, że hebrajscy skrybowie nawet nie pisali go w całości. Opuszczali Zabogowski, pisząc tylko Jahwe. Te święte cztery litery to imię, które nie wymawiali, którego nie wolno było profanować w Izraelu, a Aaron Izraelici uczynili sobie cielca oblewanego, wskazali na niego i powiedzieli, patrzcie, oto Jahwe, jedyny prawdziwy Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu. Nie mówili o to Baal, ten, który wyprowadził nas z Egiptu. Oni nie przypisywali swego wyzwolenia innemu fałszywemu Bogu. Nazwali tego cielca imieniem Pana, a jego chwałę sprowadzili do poziomu złotego posągu cielca. uznali to za fakt, że Jahwe ich uratował i wyzwolił z Egiptu. Nie zaprzeczali jego uzdrawiającej mocy, ale zredukowali Bożą falę. W tym czasie Mojżesz jest na górze. Z Bogiem. Totalnie nieświadomy, co oni na tym dole robią. Ale Bóg mówi do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeciwił się mój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. I w tym momencie Boży gniew był mega zapalczywy. On powiedział: o ludzie, twój lud. On nie powiedział, że to już jest jego lud. Bóg powiedział, że lud się sprzeniewierzył. A po hebrajsku to jest słowo szatan. Oznacza zepsuł się, zdeprawował się. To znaczy zgnił. My nie możemy bawić się w kościół u podnóża góry Pana. Bo w końcu my zgniejemy. Bo wszystko to, co jest oddalone od Boga i nie jest prawdziwego Boga, to nie. Bóg jest źródłem wody żywej. Kiedy będziemy się otrzymać, to, co On nam dał w przyszłości i bawić się w Kościół z dala od serca, cofniemy się. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego. Bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. To znaczy, że codziennie potrzebujesz przychodzić na górę Pana. Możesz szedł z góry, a kiedy wszedł do obozu, zobaczył cielca, zawrzał gniewem i mówi do Arona: coś uczynił ci ten lud, że zprowadziłeś na nie tak wielki grzech. A Aaron się broni: niech Pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud. On nie skłonny do złego. Powiedzieli mi: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. To była prawda, ale dodał: więc rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali je potem, wrzucili je do ognia i tak powstał ten cielek. Oznacza to po angielsku, że on wyszedł z ognia w formie jako cielec. Wcześniej powiedzieliśmy, że Aaron odlał cielca z gliny. Czyżby kłamał? Co innego, kiedy się kłamie, kiedy Bóg się nie gniewa, co innego, kiedy Bóg jest, moi drodzy, pełen zapalczywości. Bóg rzekł do męża Bożego: Aaron nie wszedł na szczyt góry, on mnie nie widział i nie przebywał ze mną tak jak Mojżesz. Zatem wewnętrzny obraz Boga u Aarona zostaje ukształtowany przez społeczność, w której dorasta. A gdzie on dorasta? On dorastał w Egipcie. I to, co miał w środku, z czego nie był jeszcze wyczyszczony, oczyszczony, wyszło w tym czasie z niego na zewnątrz. Aaron spędził większość ze swojego 80-kilkuletniego życia w Egipcie. Tam pomarli rodzice Aaron. Przebywał w egipskiej kulturze, uwielbiał wiele rzeczy. Ponieważ nie wszedł na górę i nie miał z Bogiem społeczności, nie widział Boga tak jak Mojżesz. Obraz Jahwe, jaki on posiadał, został sfałszowany przez społeczeństwo, w którym się wychował. Aaron spojrzał na Boga tylko z daleka i zobaczył jego stopy, lecz nie wszedł w obecność, jak Mojżesz. Dlatego łatwo mógł ulec zwiedzeniu i zwieść innych. Jezus mówi, że możemy ujrzeć królestwo i wejść do królestwa, ale musimy się na nowo narodzić, wyzwolić ze swego świata. Amen? Narodzić z wody i z ducha, żeby wejść do Królestwa Bożego. Jesteśmy powołani, żeby nie tylko, moi drodzy, ujrzeć Królestwo, ale powiedz: jestem powołany, aby wejść do Królestwa. Apostoł Paweł powiedział do mężczyzn i kobiet z miast Listry, Ikonium i Antiochii, którzy byli zbawieni: musimy przejść przez wiele ucisków, uwaga, aby wejść do Królestwa Bożego. My widzimy, że nie jest to łatwa droga. To jest droga wierze w Chrystusa. Amen. To jest droga, kiedy mamy utwierdzać duszę uczniów, zachęcać, aby wytrwali w wierze. Amen. Bóg przygotowuje ludzi, którzy są zbawieni, aby musieli się zmierzyć z pewnymi rzeczami i będą musieli w życiu, które będą musieli wyrzucić ze swojego życia. I jeszcze ten stary Egipt. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Aaron nie poznał Boga w bliskiej relacji. Dlatego, moi drodzy, spowodowało to, że obraz jego Boga był fałszywy. Zaczerpnął to ze swojego środowiska. Bracie i siostry, ludzie ci nie wielbili Boga jako Boga. Innymi słowy, znają Go, lecz oddają Mu mniejszą cześć niż ta, która się Bogu należy. Oni uznali, że ich uwolnienie pochodzi od Jahwe, nie oddali Mu jednak szacunku, chwały, czci Bogu, który jest tego godzien. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na dziecko. Pełen, jedyny, prawdziwy obraz chwały Boga został zredukowany do cielca. Co jest w naszym społeczeństwie przedmiotem uwielbienia? To jest własny ja. To jest własne ego, moi drodzy. Co oznacza jeszcze grzesznego człowieka, grzeszną naturę, która w nas się odzywa. Gdy Aaron i ludzie na górze cofnęli się przed Bożą obecnością, mieli fałszywy obraz Boga. Dziś, gdy wierzący cofają się przed wejściem na górę Bożą, ich obraz kształtuje to, co uwielbia nasze społeczeństwo. Własne ja. Służymy obrazowi Jezusa, jaki sami stwarzamy. Nazywamy Go Panem. Uznajemy Jego zbawiającą, uzdrawiającą, uwalniającą moc. Ale czy to naprawdę jest Ten, który siedzi po prawicy Boga Ojca? Amen. Bałwochwalstwo to jest forma uwielbienia. Boże daje swym stwórcom to, czego chcą, żądania ich serc. Gdyż oni sami Go stworzyli. Zaspokaja ich potrzebę ludzką. Uwielbienia istoty wyższej. Aaron, jak i lud uważali cielca za obraz Jahwe, który wyprowadzi ich z Egiptu. Wstawszy na zajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić, potem stali, aby się bawić. Jakie są nasze ofiary dla Pana? Czy śpiewasz, głosisz kazania, słuchasz poselstwa, które zaspokaja tak naprawdę twoje potrzeby? Czy tak naprawdę sięgasz przez Ducha Bożego do głębokości Bożej, aby poznać lepiej Pana i przez to być lepiej poznany? Bracie i siostry, czy możesz powiedzieć? Amen. Zabawa Izraelitów była zaspokojeniem ich cielesności. I wielokrotnie tak bywa z nami. Gdy Mojżesz wrócił do obozu, ludzie byli rozdrzewdzeni. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił się go do tego rozwydrzenia, ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego. To wszystko pokazuje na bunt, który tam był. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krągnąć jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Egipcjanie odlali cielca i nadali jakieś imię, a on dawał im, czego chcieli, pomimo wiedzy, iż było to wbrew woli Stwórcy. Wszyscy ludzie znają wolę Boga. Słowo Boże jest wolą Boga. Amen. Kiedy przestrzegamy Słowa Bożego, to chroni nas to przed Bożym gniewem. Izraelita znał imię Jahwe i został już dotknięty mocą, ale nie chciał porzucić buntowniczego życia i poddać się pod drogę Bożą. I zrozumieć wreszcie, że tylko Bóg może ciebie zaspokoić. Odwróć się do brata i siostry. Tylko Bóg. Tylko Bóg. Brat i siostry. Bóg nas postrzega, żeby nasze myśli nie były skażone. Żeby nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Że jeżeli ktoś głosi nam innego Jezusa niż Boży, myśmy nie zwiastowali, to nie przyjmujmy uwaga tego ducha. Ale miejmy władze poznawcze, żeby rozróżnić, co jest Bóg, a co nie jest Bóg. Amen. Nie przyjmujmy Ewangelii, która nie jest Bożą Ewangelią. Czy pozwoliliśmy, aby jacyś ludzie opowiadali nam o innym Jezusie w kościołach i osobiście? Czy jesteśmy gotowi przyjąć innego ducha i zaakceptować inne przesłanie niż Boże? Potrzebujemy poddać się Bogu. Być w zgodzie z wolą Boga. I w ten sposób, moi drodzy, nie pozwolimy, żeby znaleźć się w miejscu oswojonym, gdzie są rzeczy robione, które nie do końca są z Boga. Takie subtelne zwiedzenie. Nasze usta oddają cześć, a nie mamy bojaźni w sercach naszych. Nie możemy mieć sfałszowanego wyobrażenia Boga. Ale tak jak powiedział apostoł Paweł do Galacjan. Kto was omamił, Galacjan? Amen. Kto was omamił? Przecież namalowałam wam obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego. Prawdziwy obraz. Bracie, siostry, zbyt dużo jest niepotrzebnych rzeczy w kościołach. Zbyt dużo nielegalnych związków, zbyt dużo rozwodów, zbyt dużo kłótni pomiędzy braćmi i siostrami i kościołami. Zbyt dużo kompetycji, moi drodzy. Zbyt dużo oskarżenia, zbyt dużo osądu, Panie, i nienawiści. Panie, my przepraszamy Cię za to. Amen. Czy upodobniamy się do obrazu Jezusa? Czy pozwolimy, pozostając u podnóża góry, poproszę grupę uwielbiającą, diabłu stworzyć w nas inne wyobrażenie Boga, fałszywy obraz Boga na podstawie żądz naszych serc. Bracie, siostry, dzisiaj mam złomę dla Ciebie. Jeśli zdecydujesz się wejść na górę z Tym, Twoje życie się piękne. Gdzieś to wie, to fajnie. Ale kiedy będziesz, usilnie starasz się pozostawać na dole. Albo kiedy, tak jak Aaron, nie pójdziesz za Mojżeszem, aby być na szczycie góry, ale bardziej będzie zależało ci być z ludźmi, by zaspokajać ich potrzeby. Tak będzie ci zależało, że Twoja Ewangelia, którą głosisz, będzie roztopiona. Ona nie będzie do końca prawdziwa. A tylko prawda Słowa Bożego może nas wyzwolić. I doprowadzić do miejsca totalnej wolności w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj Bóg powiedział do mnie werbalnie, a do brata powiedział wizją. Kiedy Bóg do mnie mówił werbalnie, ja też otrzymałam widzenie. Była potężna burza. I to dotyczy ludzi proroczych teraz, tego głosu. I pamiętam, że było niestety bardzo dużo ludzi na dole. I ja zaczęłam płakać w tej wizji. Mówię, dlaczego ci ludzie są na dole? Przecież tyle jest nauczanie. Przecież tyle jest modlitwy. Przecież tyle jest pouczenia, napomnienia. Ale Bóg mówi, bo ich serca, oni nie chcą się zmienić. Teraz powiedz, Panie, Panie, ja chcę się zmieniać. Ja chcę się zmienić. Panie, otwieram się na zmianę. Ja otwieram się, jak mnie się zamieniam. Ja nie chcę pozostać u podnóża góry. Ja nie chcę pozostać u podnóża góry. Ja nie chcę już nigdy tam być. Ja nie chcę już nigdy tam być. Ja nie chcę nosić w sobie fałszywego obrazu Boga. Nie chcę nosić w sobie fałszywego obrazu Boga. Wpływu starego życia na moje życie. Z powodu wpływu starego życia na moje życie. Z powodu świata, w którym jeszcze jestem jedną nogą. Z powodu świata, w którym jestem jeszcze jedną nogą. Panie, pomóż mi, Duchu. Panie, pomóż mi, Duchu. Być oddzielonym całkowicie dla Ciebie. Być oddzielonym całkowicie dla Ciebie. Twoją wolę. Całkowicie czynić Twoją wolę. W niebie. Tak, i w niebie. Tutaj na ziemi. Panie, spraw we mnie chcenie. Panie, spraw we mnie chcenie. Bo daj mi tego wykonanie. Ja nie chcę być jak Izrael. Ale ja nie chcę być jak Izrael. Aaron. Ja nie chcę być jak Aaron. Ja nie chcę też pozostać jak Jozue. Ja nie chcę też pozostać jak Jozue. Mojej wizji było dużo tych, którzy są Jozue. Oni stali gdzieś po środku, między Mojżeszem a ludźmi. Panie, ja proszę Cię, abyś dał siłę tym ludziom. Dał im moc przez Ducha Świętego, aby oni mogli spiąć się dalej, aby wejść na tą górę. Amen. Panie Boże, przez Ciebie wszystko jest możliwe. I nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy w Jezusa. Amen. Bo ja wszystko mogę w tym, który mnie umacni. Amen. Kiedy możesz szedł z tej góry, na której spędził 40 dni i nocy, jego twarz jaśniała, on był odmieniony. Mając w ręku dwie tablice świadectw, nie wiedział Mojżesz, gdy stępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Musieli się zakrywać, nie mógł prosić nic. Wiadomo, że bracie i siostry, jesteś powołany, aby być odbiciem w Bożej twarzy. Ale jak to zostało? Potrzebujemy być na Górze Syn. Boże ludzie, jest czas teraz, Kairos, aby swoją uwagę, swoje serce skupić na Jezusie. Amen. Skupić, aby znaleźć się na Górze Pana. Podnieśmy swoje czyste dłonie. Amen. Amen. Poprzez krew Chrystusa, który obmywa nasze sumienie. Od martwychuczynków, alleluja! Amen. Podnieśmy nasze serce do Boga. Czyste, niewinne. Panie, ja Ci dziękuję, że dzisiaj możemy powiedzieć. Spójrzcie na Niego, a zajaśnijcie. Teraz przed moment spójrz na Jezusa w duchu. Spójrz na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem wszystkiego. I zapragnij całym sercem. I tak jak Twoje postanowienie dzisiaj, niech będzie wykonanie. Że Ty dostaniesz się na górę tym. Że ten ruch proroczy, proglory dostanie się na górę z Zion. Amen. Amen. Że my nie będziemy bawić się w kościół u podnóża góry i nie będziemy spełniać swoich zachcianek, swoich ludzkich upodobań i porządliwości. Ale my będziemy chcieli wejść w manifestację Bożej chwały. Wejść w obłok. Chwałę Bożą. Amen. Dzisiaj zadaj sobie pytanie, czy Jezus, któremu służysz, to ten, który siedzi po prawicy Ojca na wysokościach? Czy to jest inny Jezus, który został ukształtowany przez zwyczaje i pragnienia wśród ludzi, w których żyjesz. Panie, ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci, Duch Święty. Że Duch Święty jest nas swoją cudowną krwią. Że Ty jesteś Bogiem Święty. I Ty powiedziałeś, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Amen. Kiedy będziemy teraz śpiewać tą pieśń Kadosz, zwróć całkowicie swoje serce na Jezusa i powiedz, Panie, to jest ten czas. To jest ten czas, Kadosz, który Bóg mówi do nas. Skupić swoją uwagę, aby znaleźć się na szczycie góry Syjonu. Uwielbimy Panem. Oh,